أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نيوات جتاي سيرة يي ñu ngi won ba legi ci dajje bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam don dajje tribu yi arab yi ci a l'occasion foire yi don am fele ci makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman gisoon nañ ci tribu yoyu ay tribu yu bari day askan yu bari ay ñu bokku ci arab yi ñu mo présenté won l'islam garal len bopam nanguñ ban ci suñu borom di défé mu daldi dajalé mom wa lansar ay goor yo xamné ci al khazraj lañ bok présenté len ñom ñu daldi nangu wote bobu daldi koy gëm waye nak ñu nako suñu ñoon mom dafa dañu nek ño xamne ño gina ñaka boro bayil bañu dem ci ñom ñu fexale na wo convaincre bis bu yalla defé nak bu len yalla gindé jaaré la ko ci yaw amul kenn ko xamne mo lay gina tedd ñoñu gisone nañu li taxone ñom ñu daldi nangul gaawa nangul yonnati bi alayhi salatu wassalam di wa yathrib ni waxon nañ ne liko ñaari cause la ben bi dama ko fatte won ci jotaay bi wessu jotuma ko wona wax waye ñaari cause principal ño taxone ñom ñu gaawo nak xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam profito daldi gaaw wuyul ko bam len wowe bi ci ñeek waxon nañ ne moy nek gi nga xamne mom lañ dekkko nak yahudi mo taxon mu ne len amin mawali yahuda ndax yeen neena bokku ci ñi nga xamne ño am alliance ak yahudi di jif yi nekkon madina ala sakinha afdalu salatu wassalam mu ne len waw gison nañ ne lol mo doon sabab bi gina mag bi tax ñom ñu xamné ki kon mo yonenti be biñu jifi doon tekko ne bu ñëwé dinañ leen and ak mom gëm ko deggal ko ray leen qatla adin wa iram ray leen dal di leen dejjeeti comme ni nga xamné loolu la yalla mbugole won ad ak iram cha iram zatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad waye mu am benen cause bo xamné mo gina tax ni ni ci mbolo ansar yi nangul yonnati bi alayhi salatu wassalam benen cause bobu moy yawm bu'as yawm bu'as ab xex la won arab yi buñ ne yawm xex yi dañ koy tuddé yawm bes mais tekki wol ne benn bes la xex bi amone mu jeex wa yawm hunaynin tekul ne lepp ci ben bes la motax bo dege ñu nan ayyamul arab lol moy xex yi doon dox digeunte arab yi mais do ñew nan jour yi arab yi yan jour waxuñ ci jour comme ñu nan lundi mardi mercredi dedet moy xex yi doon dox sen digeunte yawm bu'as bes bobu di xex bobu dafa momit bok muy deuxième cause bi tax sabab bu mag bi tax wa ansar bolo mi ci wa khazraj bagn gisee yonent khazraj bagn gisee yonent bi alayhi salatu wassalam ñu gaaw ko wuyel ginnaw juif yi len xabar yi ñëlé won ci juif yi comme ni nga xamantene non lako imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dal di solo mom mo ne imam al bukhari mo ne hadathana ubayd ibn isma'il قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سراواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. Imam Al-Bukhari رحمه الله diñu netali cause deuxième cause bi nga xamne motax li gina tax wa ansar yi di mbolo mi ci wa khazraj dal li gaaw nangul yonentimi alayhi salatu wassalam munna hadathana ubayd ibn isma'il munna netali nañu suñu serigne di serigne mom ubayd ibn isma'il qala serigne bobu ne hadathana netali nañu Abu Usama di serignu Ubayd ibn Ismail mun netali nañu Abu Usama an Hisham Abu Usama jele ci Hisham an abeehi mu jele ci bayam tudul bayam moy kan Urwa Hisham ibn Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' Hisham bi domi Urwa borom xam xam kan foure bu mag bo gele ci walu hadith سيرا دومن ييب موي عروه بن الزبير نيكون دوم اسماء بنت ابي بكر رضي الله اك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع كون هشام جيلي سي بايام عن ابيه بايام موي عروه عن عائشه عروه دال دي جيلي سي تانتام دي راكو يايام دي عائشه سيدتنا عائشه سنيا عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت من ننا كان نكون يوم بعاث بس بعاث موي خيخو مان بس خيخو بعاث كوم ني نه كوم ني نان ديخلي لا باتاي دي ديخلي ولا لو مل نونو لا ولا ني نه لا باتاي دي دانكي يوي كوم نونو نون لا ولا لولو موي ليغا خامتيني ني موم موي كوم لي رك بعاث يوم بعاث ñu ne fele ci dekkale ci digeunte la jor ak gaaya kon mune kon xexu buas dafa nekkon xex bo xamne qaddamahu allah li rasuli yalla subhanahu wa ta'ala da ko jitalal yonentibe alayhi salatu wassalam mu nek lo xamne jaru laytay la ngir muy luy pousser wa ansar bañ gaaw nangul islam mune mom ya aisha radiyallahu anha faqadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad iftaraqa mala'uhum neena yonentiba alayhi salatu wa salam dal di ñew fofu bi mi ñew yasri moy bi muy gaday si fek sen tet yi moy ñi jite won sen aw sa khazra tasarone sen mbolo yi tasaro ndax xex bi ay ponkal yu bari dancé dé buñ waxé hadith yu bari dina ñew ci li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci bes bob mu ne kon yenenti bi alayhi salatu wasalam bamuy gaday ci fek sen mbolo yi tasaro moy sen ñi jité won tribu ñom ñepp faatu nañ ci ja xex bu metti bobu ñu bari dal di ci genn adina mu ne kon waqutilat ñu dal di ray seen mbolo non seulement tasaro waye moy seen kilifa yi waqutilat sarawatuhum ñu dal di ray ci seen sang yi ñu bari dal di len ray ñu bari dal di fay bayyi seen bakkan ci sangu tribu arab yoy di khaws ak aws ak khazraj wa jurihu ñen ñi ci sang yi ñu dal di len jël ci xex bobu ay gañu mom ya aisha radiyallahu anha mun fa qaddamahu allah li rasulih yonent bi mun suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko jitalal yonent bi alayhi salatu wassalam bokku ci li nga xamne mo def ko raison bu tax ñom ñu gaaw ngir genn ci animosité xex yi fratricide yi ñewoon ñu gaaw nangul yaronte bi alayhi salatu wassalam mune fa qaddamahu Allah li rasulihi fi dukhulihim fi l'islam yalla dal di jital xex bu metti bob doxone sen digeunte ngir def lol lepp nak ngir yaronte bi alayhi salatu wassalam ngir sen ñu gaaw duggu ci l'islam ndax ci xex lañ dekkoon mais bes bob da ci xex bob da ci gënona tar legi lolou nak fala yalla jaare tax ñom ñu ginnona nangul islam ginnaw biñ la waxe ci affaireu juif bu jekk bi legi yawm bu'ath bu'ath moy lan imam al-hafiz rahimahullah mu andi ci al-fath moy netali mu ne wo huwa makan bu'ath ab beurep la moy ab place la comme ni mo waxone sante dekkale xam nga dekkale ab dekk mo tuddu dekkale xex ba fa amone rek ñu naan bataay de dekkale wala ñu naan la bataay de trois par exemple lu mel non trois ab dekk la bois samit li nak ab beurep la moy ben lieu la won mune makan am nañu wax lolou ne ab beurep la wayu qalu hisnun am ñu ne dedet bu'as ab ki la nu mu tuddu ab forteresse la ab tata la waqila lolou kon moy ñaari wax benen wax bi di ñettel bi mu ne waqila mazra'a am nañu ne bu'as ab tol beurep buñ doon bay mo tuddo nonu mo tuddon bu'as comme ni ngay deg ci tol yi bo demé ci all bi ñu naan la sasar nga fogné sasar ki le nek ben beurep la rek ci all bi fo xamné fofu ay tola fa nek fofu sasar nga demane ñu naan le mbul fenen di mbul ñu ne mbul nga fogné dekk la dedet all bi fofu la rek da am ben côté bo xamné mbul la tudd fenen fi sasar fenen fi ainsi de suite jant ba ak ainsi de suite yoy yeb da ngay japp ne ki ay beurep la rek mune amna kon ñu ne waqila mazra'a fu ñuy baye la inda bani quraiza nek nak bo xamne fa wa banu quraiza dekk di yeren parti juif yoy ala milaini min al madina nek ci ñaari mil ci Madinatul Munawwara ndax waxon na la ne lol nekul won ne comme agglomération dañuy takalo ni jifi moy ku nek ni dañuy nek fi ni nek fa li ni nek fe mu nek nak ala milay ni mil mesure lo won bo xamne environ 1000 boudé ci jawu ji ni ci ñu tuddu ci la faire terme la terre ferme environ ay 1600 ci ay mètre la lolou lañuy tuddé 1000 kon bo jëlé ñaari ay 1600 vers 1609 ci ay mètre lolou lañuy naan 1000 moy élément de mesure la won moy 2 presque da nga naan kon 1600 plus 1600 boko amé lu toll nonu ci ay mètre presque mu nek ay 3000 mètres ci banu quraiza mino ci madinatul munawwara legi kon ñaata wax am ci waxu bu'as ji bu'as kon amna ñu ne ab beurep la am ñu ne ab forteresse la mo tuddo nonu am ñu ne ab tol la bu ñuy bay fu ñu ron bay fofu nak mune kanat bihi waq'atun bayna al aws wal khazraj فقتل فيها كثير منهم كي فوفو نون بروب بوب تودون بوانس فلا خيخ بي امون خيخ بو ميتي انتر نياري تريبي يوي nga xamne gison nañ seeni bir ci jotaay bi wessu muy wa aws ak wa khazraj nekkon ñaari grande tribu yu madinatul munawwara yi fele di nekkon yathrib ñu bari nak ñu dal di len fay ray seen bir ñom ci seen bir legi wa aws munew wa kan raisul aws fihi hudayr walid usayd ibn hudayr wa aws ki len jite won modon ko ñu nan hudayr mom moy baye sahaba bu siw bobu di usayd ibn hudayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom baye mo jite won wa aws wa kana yuqalu lahu hudayr al-kata'ib manu xexam ak beggu ayam ci walu xex nak mo taxone ni ko don tudde hudayrul kata'ib moy ki nga xamne borom contingent yi hudayr borom contingent yi mom xex rek moy chef de guerre waye mom wabihi qutil fofu lañ ko ray moy lim la wax ne la sank ci bir hadith bi wa qad iftaraqa mala'u sen ponkal li len jite won ñu dal li tasaro kon hudayr mi jite won aws mom ci bes bob lañ ko ray benen tribu bu mag bi ñom ñaar ñu doon xex dal khazraj mun wa kana ra'isul khazraj yawma idhin amr ibn nu'man al bayadi fa qutila fiha aidan wa khazraj nak ñi len jite won ki len jite won mo doon amr ibn nu'man al bayadi la tudon momit ki bes bobu lañ ko ray ci waqatu bu'as du bes waxna la sank ay ki lay lay bes yu bari la xex bi du ben bes mais dañuy wax yawmu nan bes non momit fa lañ ko ray kon ñaari chefu ñaari belligerant yi ñaari opposant yi gaay nek fi di xex ennemi ñaari chef yi bray nañ len fa lañ len ray مُنَ وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْرٌ فَرَجَعُوا وَانْتَصَرَتِ الْأَوْسُ وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمَئِذٍ فَمَاتَ فِيهَا مُنَتَا غَنَّاي لِي كِي غَنَّيْوُون كِي دِيبِي بِي بِي نِي كُومَانْسِي خِيخْ بِي دِيبِي خِيخْ بِي وَخَزْرَجْ نُو غَنَّيْوُون نُو غَنَّيْوُون خِيخْ بِي گِنَّاو گِي chef wa aws di hudayr daldi galvaniser ay troubam gin leena soñu ñu demat daldi gagné nak wa khazra jël sen revanche lepp ci xex bi fa lañu rayé fa lañu gagné bes bobu hudayr mom jité won aws après mom fa la déwé légui nak kagn la won من وذلك قبل الهجرة بخمس سنين من لي مغي خيوون موم امام الحافظ ابن حجر كي بيني لا دوغو من وذلك تخيخ بعث قبل الهجرة دفا امون اما غداي جي بو يونتبي عليه الصلاه والسلام دي دم مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام بخمس سنين 5 ans avant يونتبي عليه الصلاه والسلام دي غداي كي لا xex bobu amone lol ben wax la waye amna yenen ñaari wax waqila am ñeneen ñune dedet bi 40 ci 4 ans avant muy gaday la won au lieu de 5 mune waqila amna nak ñu wax bi aksara amna ñu wax lu upp li ke ni upp na yi ñu tuddu ni waye wal awwalu asah bu ñeek bi ne 5 ans avant la won mom imam al hafiz rahimahullah mune moy li nga xamne moy li gëna deugal kon lolu moy deuxième cause principale sabab bi gënona tax wa aw suñu biñu gisé yonent wa mbolo mi ci wa khazraj dal likoy nangul moy comme li yonent li as-sayyidatu aisha radhiyallahu anha wax ne kana yawmu bu'as yawman qaddamahu Allahu li rasulih moy ne bes la bo xamne yalla dako jital gir yonentam bi alayhi salatu wassalam balol xewé ci ñom ñu bëgg yakamti am ko xamni moy ñew réconcilier len boole len daldi régler problème bob nga xamné xamnañ ni seen biir kenn du ko ci régler ndax ku ci nekk rek bo xeyé di wax keneen ki day japp ne yaw lu défar seen tribu tax ngay wax loolu lu am solo la légui nak buñu déllu sé ci fiñu yémon kon moy ne yenenti bi alayhi salatu wassalam comme ni imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala waxon ginaaw biñu gisee dajje bi ci jotaay bi wessu legi mu dess ñom ñaata lañu won waxon nañ la ku melni imam ibn saq rahimahullah mom neena wa hum fi ma dhukira li sittatu nafarin kulluhum min al khazraj imam ibn saq rahimahullah neena ñom ñoñu dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam sen nombre de senu lim ci li nga xamne mom lañ ma tuddel moy ne 6 lañu won ñom ñepp nak ci wa khazraj lañ bokkon amu ci won kenn ku ci bokku ci wa aws ñepp ci wa khazraj lañ bokkon lolu mo doon wax bu ñeuk bi kené 6 lañ ta naka nonu tamit lañu ko solo tamit ci ash-sha'bi ak imam az-zuhri ak ñeneen ñurul ñom ne bes bobu ñu dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam 6 lañu won way imam musa ibn uqba rahimahullah mom li nga xamne mom la solo jël ko ci imam az-zuhri ak sayyidina urwa ibn zubayr رضي الله تعالى عن الجميع موي ني بيو داجي يونتي بي عليه الصلاه والسلام بوبو سينوب ليم 8 لا وون كون ني غيس ني تي نومبر بي امنا ووتي امام ابن اسحاق اك ليغا خامن موم لا نجيلي تي الزهري تي بن واخ اك امام الشعبي ني نن 6 لا امام موسى بن عقبه لي مو جيلي تي الزهري اك imam urwa ibn zubayr ñom nenañ 8 lañ woon li nak dajé bi bu ñëkk bi ci borom xam xam yi nga xamantene rahmatullah alayhim ño gis ne aqabati moy bëru bobu mu xew woon mom lañ mu jottu de affaire yi bay'atul aqaba moy jaayante ci al aqaba bëru bobu nekk mina amna ñom ñu ne ni nga xamne ñone ño japp ne aqabat yi ñett la woon ñom dañu bi ni lañ konté bu ñëkk bi dañ ko konté walé waye ku mel imam ibn ishaq rahimahullah mom konté wul li comme ci pacte yo ki yoy dajé yoyu bon bolé wu ci moy aqabatu motax mom anqabatul ula ak athaniya lay wax moy bay'atul aqabal ula ak athaniya jaayante bi xewona aqaba bu ñeuk bi ak ñaarel moy yenen jota yi yenen dajje yi wa ansar yi wara dajje yonent bi alayhi salatu wasalam tan war ko gis bu ñeuk bi nak mom boole wu ko ci ak ñi and ak mom ci lool mais am ñenen ño xamne dañoo japp ke ne bi ni moy bu ñeuk bi yenen ñaar yi delo ci muy ñet motax ñu nan aqabat ta lool dinañ ci ñew bo gisee khilas lool la wax dinañ ci ñew inshallah buñuy jéxal buñuy tejj lool dinañ gis lu mel non mais moy aqaba ñi japp ne bi moy bu ñëkk bi kon da nga naan li moy bu ñëkk bi 6 lañ woon ci waxu imam ibn ishaq ci waxu imam musa ibn uqba bu mu jëlé ci imam urwa ibn zubayr ak az-zuhri rahmatullah alayhim ñom 8 lañ woon légui ñoñu ñoo doon ñan imam ibn ishaq rahimahullah mom ginaaw bimne 6 lañ ci liñu ko tuddal munewa wum te ñom ñoñu dajé wona jonnati bi alayhi salatu wassalam abu umama as'ad ibn zurara muné mom imam ibn ishaq rahimahullah muné ki ci ñëk moy as'ad abu umama ne kon dakantalam modon abu umama as'ad la tudon ibnu zurara ibnu udas ibnu ubayd ibn sa'laba ibn ghanm ibn malik ibn najjar bokon ci wa najjar al khazraj al ansari neena kok moy ki nga xamne mo ci ñeekoon ki ci tegg won mu ne عوف بن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن نجار من وهو ابن عفراء دنجكو عوف بن عفراء مورون نياريل بي ملني دنج نكو نيتيل بي موي كان من ورافع ابن مالك ابن عجلان ابن عمرو بن زريق الزرقي من نيتيل بي موي رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو بن زريق الزرقي ñu ne ko ñentel bi muné wa khutbat ibn amir ibn hadid ibn amr ibn ghan ibn sawad ibn ghan ibn ka'b ibn salama ibn sa'd ibn ali ibn asad ibn sarid ibn tazid ibn jusham ibn al khazraj as-salami wala as-salimi as-salami koku kon moy kan khutbat ibn amir ibn hadida koku moy ñentel bi mune uqbat ibn amir ibn nabi ibn zayd ibn haram ibn ka'b ibn sal'a ibn salima as-sulami aidan koku moy juromel bi di uqbat ibn amir ibn nabi kiko sizel di jurom benel mune wa jabir ibn abdullah ibn riab ibn nu'man ibn sinan ibn ubayd ibn adi ibn ghanm ibn ka'b ibn salima as-sulami aidan mune ki nga xamantene moy sen jurom benel ta mo len jexal mo tudon jabir ibn abdullah ibn riab ibn nu'man ñoñu ñom la imam ibn Ishaq rahimahullah tuddu ne ñom fi ma zukira li sittatu nafarin kulluhum min al khazraj ñom ñet ci khazraj lañ gis ngeen sen dakantal ye sen mami ñep ci khazraj lañ ñom ñi khazraj kon ki ci nekk moy kan la wax mune as'ad abu umama as'ad ibn zurara mom modon as'ad la tudon ibn zurara ibn udas ibn ubayd ibn sa'lab ibn ghanm ibn malik ibn najjar dakantalam nekon abu umama al ansar al khazraj al najjari mom di as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ne ko téla duggu ci l'islam la fekke na aqaba yeb bu le ci imam ibn ishaq dag nan fekke na ñaari aqaba yi ndax yi mu tuddu mais fekke na tamit ñom ci mbolo 6 ñoñu mu tuddu na ñoñu ndekko na dajje ak yonent bi alayhi salatu wassalam mom bi as'ad ibn zurara bi abu umama al ansar al khazraj al ansari radiyallahu ta'ala anhu mom nak abu umama bunni abu umama moy dakantal bi tour bi mo don as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam dajje ak ñom bim len ne moy ci yenen dajje yi nga xamne dinañu ko mom di aqaba athaniya budé ci ñine dajje bu ñëk bi ñu dajje ta ñu nekkon 6 moy bu ñëk bi kon dañ ñaan ci 3ème ni mais moy dañ daan aqaba bu mujju bi ñu dajje mo ne len out len ko xamne mom moy ku ci nekk moy batna bu nekk ci tribu yi neeg bu nek ci tribu yi nañu ut ko xamantene ni moy nek sen responsable mbir yi mom moy nek sen responsable ñom nga xamne mom moy taxawu sen mbir abu umama bi radiyallahu ta'ala anhu mom lañu mom bokon na ci ñoon ci ñu len di wowe an-nuqaba kana naqiban ala qabilati mom mo nekkon ki nga xamne mo nekkon kilifa mom lañ tanon ni ki doy nañu ngir mu nek ki nga xamantene moy mingo suñuy mbir mom dal mom lañ jital di len yonnentou maalay saatu saam ne tan len 12 naqib ay responsable yo xamne ñom ñoy yor kaddu groupe bu nek mom mi bokon na ci ñi ñu tanon ta mo ci amul kenn ci ñi ñu tanon ku ko gina mom mo ci ginnona fete souf fete ndaw ci ay at di abu umama bi as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ñu gis ne dafa bokku ci ñi nga xamantene ni ñom la yonent bi alayhi salatu wassalam jëk dajel ci wa ahlu yathrib ñu nekkon tollon ci 6 personnes wala 8 selon imam ibn saq wala musa ibn uqba rahmatullah alayhima garal len alquran garal len l'islam jangal len dal len ci alquran wo len ñu dal dikoy deugal dal dikoy top mom alayhi salatu wassalam mom nak di as'ad sayyidina as'ad di abu umama as'ad ibn zurara nonu la fekke ñetti wala dajje yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajje ak ñom ñep wa lansar fofu ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci ñaarelu dajje bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajje wat ak ñom ndax bu ñeek bi ñom 6 lañ won ñu nangone dinañ dem suñu dekk ñu wax ak ñom ba xam ndax ñom ñu takale ko lañ ñu bari ay lañ nono seen biir bes bu la yaal bu len yalla dajale jaare ko ci yaw amul kenn ku lu gina ten biñu deme wax ak ñom ñu jota convaincre dañ deme am ñuñ fa convaincre biñu ñewate dajé wat ak yonnent bi alayhi salatu wassalam loolu la imam ibn saq ne moy al bay'atul aqaba al ula budé ci ñi jappoon bu ñëkk bi dajé bu ñëkk bi dañ nan moy ñaarël bi biñu déllu waté yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di leen yonné sayyidina mus'ab ibn zub ibn mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu mom keur abu umama bi di as'ad ibn zurara keurum la nekkon mom radiyallahu ta'ala anhuma ngir fala dalon don jangale waye don wo wa madina di len dugal ci l'islam mom sayyidina mus'ab ibn zub ibn umayr andon ak ci ligey bobu as'ad ibn zurara bi abu umama bi radiyallahu ta'ala anhu kon gis nañ ne mom mo nekkon lan naqib wa bani sa'ida nek ben nek ci wa lansar mom moy ki nga xamne mo nekkon sen representant nekkon sen responsable bi nga xamne mom la lay yonent bi alayhi salatu wassalam nek tan len djuroom ñaar fuk ak ñaari responsable ci nit yoyu mom nak as'ad ibn zurara ba legi bimu delo madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam di dekkam ta yoy yonent bi alayhi salatu wassalam gadayagul bimu deme mom moy ki nga xamne moy ci moy ki ñeuk dajale nit ñi ngir aljuma dajale len dal di len jite aljuma نور الامام ابن ساق دي نتالي نه حدثنا محمد بن ابي امامه ابن سهل عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك انه قال كنت قائد ابي حين عمي فاذا خرجت به الى الجمعه فسمع الاذان صلى على ابي امامه واستغفر له فقلت يا أبتي أرأيت استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هو؟ قال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيذ من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من وحدثنا تنيتلنا محمد بن ابي امامه ابن سهل من محمد دي دومي ابي امامه ابن سهل دال نكاي نيتلنا لين عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مومو جلوكو سي Abdurrahman di domi Ka'b ibn Malik ta bokon ci Ansar yi mom dinañ ko gis insha Allah ta'ala ci jota yi di ñew ndax bokon na ci yeneen yi al aqaba yi ñew mom bokon na ci dajje yoy ñu dajje won ak surtout bu mujju bi ak yonent bi alayhi salatu wassalam mom mune mom bi Abdurrahman di domi Ka'b ibn Malik mune kuntu qa'ida abi dama nekkon ki nga xamne ma ron womat sama bay hina amiya ba musil maha ndax Ka'b ibn Malik dafa muju silmaha dafa dund nak dundugu guddu at dundugu guddu la dundu mu dem ba muju magi japp ko mu muju ba beti muru mu dal silmaha mune man di domam di Abdurrahman ma ron ki ko ron womat don ko tek don ko nekkon gidam ba mufsil ma kha mom sama bay radiyallahu anhu munafa ila kharajtu bi ila aljumu'a sabuma ko mason nak di womat ngir ñu dal di dem diko yobbu ngir ñu dem julli ji aljuma fa sami'a al-adhan sabu dege noddu rek salla ala abi umama mu dal di ñaanal abu umama bi as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda واستغفر له با بار دال لي نيانال نيانال كو يالا جيدل دوم دي نينا ما سيتلو موي ديف لول رك سا بونو گيني دي ديم اجوما بونو بو نود كات بي نود دي رك بو باري مو دال لي دولي تي موم موي نيانال كو يرملي واي نيانال كو جيگلو بروم بي سبحانه وتعالى فقلت Abdurrahman di dom gi neena mané sama bay ya abati mais sama bay boy ara ay tastighfaraka li abi umama kullama sami'ta adhan aljum'a ma hu noko wa sama bay boy lan sa ñaanal ngeegal di ngay ñaanal abu umama jamolu fekkamu gani mu yag as'ad ibn zurara lan mo tax nakoy ñaanal ngeegal sa bo digge ni nodo aljuma pour julli aljuma munako ay bunay kana awwal man jamma'a bina bil madina fi hazm an nabi min harrat bani bayaba yuqalu lahu naqi'ul khadamat munako e yow sanas ndom bo gise makoy ñaanal ngeegal diko ñaanal ni mom momu di abu umama radiyallahu anhu moy ki ñu jëk dajalé jullé ñun aljuma mom abu umama bok mu ng ko defon nak fi hazmi an-nabi bërepp la ci fofu nonu walam sar moy suuf so xamné suuf su plaala fu nekk fof moy hazm ci quartier wa banu bayaba fofu nonu li ben dekk ci banina fofu ci quartier bu wa banu bayaba gisone nañ sen sango wa khazraj banan la tudon al bayadi nu'man bobu al bayadi ci wa banu bayaba fofu nak beurep bobu ñu ko don tudde naqiyul khadamat non la tudon ah neena fofu lu ñu jëk dajalé ngir ñu dal li fay lan julli aljuma moy ki ñu ñëkk dajale jur ñu julle aljuma loolo tax sa bu mako deggete rek may non mama ñu noddu aljuma makoy ñaanal fatale ko li nga xamne ñu koy def mom moy ki nga xamne moko jëfko na tambali ñëkku ñuko defal mom as'ad ibn zurara radiyallahu an doom gi neena qultu maneko fatam kuntum yawma idhi wa bam leen di ñëkk dajale aljuma di ñeen jëkk julli mu dajale len mom abu umama bi as'ad ibn zurara radiyallahu anhu wa nyaata ngeen won qala munako 40 rajulan 40 goor lañ doonon munefa kana as'ad muqaddaman nuqaba al-12 muné mom nak ta as'ad bi abu umama bi moy ki nga xamné 12 ñoo yarante bi alayhi salatu wassalam waxon ne tand leen ko ci seen biir gisoon nañ ne waxon nañ sank ne moy ki ci gina fete ndaw mo ci ginnono fete ndaw ci ñooñu responsable yoyu naqib yoyu mais lim lool lepp mom lañ ci jitalon di assemblé no zurar bi mom mo nekkon naqib bani najjar comme niñu gissene an najjar yi ci wa bani najjar ci la bokku ci nit bobu ci wa ansar mom nak sayyidina as'ad radiyallahu ta'ala anhu bi yonenti bi alayhi salatu wassalam daldi gaday se ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom ci at mu ndek mi ci la febar mom febar bu metti dal dikoy daj muy metti tu los la amone put gi manan losu put gi mo don metti amone metti gu metti moy li nga xamantene moko dalon nga xamne ba yonnati bi alayhi salatu wassalam don ko ñoko don defal faj mom nga xamne da ngay tangal comme genre ki diko tek ci li metti ak te yaram yeb la nekkon put gi nak mom la ginnona japp nga xamne da ngay tangal moy al kay nga xamne moy façon yoy nga xamne da ngay tangal ay comme nga tangal ben lu yaru paaka yoy comme ni pa yi don def dama gisone pa bay faju mu am jaru xawma lan moko don metti mu tangal paaka bi ba mu commencé xonku rek mu tek ko ci mané lay ni de mom danaka suñu damone di won doon faju ci ma mom non la don lañ ko don faje yaronti ba alayhi salatu wassalam don ko ko defal waye mom saad bi di as'ad ibn zurara bok mom ci la muju genn adina ci febar bobu mom di as'ad ibn zurara ci la genn adina ci febaram bobu jogu ci at mu ndek mi bi mu genné adina nak yaronti bi alayhi salatu wassalam ne maytatu su lil yahud yaquluna hal la dafa'a an sahibihi wala amliku lahu wala li nafsi min allah shay'a muné maytatu su li de dane won dina def lepp ngir jappale ko taxaw ko ci febaram bi ba mom moko don defal genre faj momu mais mom ci la jaar genn adina nim genné adina mom di sant as'ad ibn zurara yonnati bi alayhi salatu wassalam ne li de degu ñaaw lay don ci yahudi nga xamne jamono yoyu nga xamne ñaka nangul yonnati bi alayhi salatu wassalam taxon na ñu ngi don xaar dara dal julit ni bañu ne wala li moy wané ne ndax gëmuñu ko won buggu ndax ak kenyan mo taxone gemuñu ko comme lañ doon wax bi julit ni dal di gaday se madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam kenn amuñu tok ab dir kenn amul dom ci ñom ñu nan wala tepp ku gem muhammad rek alayhi salatu wassalam abul qasim li walay dal ñu ngi ni manatu ñoo am dom daño gaf ñom ñep waye yalla dal di woné ludul deug sen wax joju nonu ba abdullah ibn zubair di domi asma ak az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ma daldi tup daldi judd ni nak lañ doon def moy comme ko mo ñëk gañ mu ne kon yaron tibbi alayhi salatu wasallam xamne jif yi dañ nañ ko jël nak a ki nak ne wala motax mu ne maytatu su'il lil yahud li de degu ñaaw la ci jif yi yaquluna ndax ñom jif yi dañ nan hala dafa'an sahibi bu ngeegge ne gaño nañ dañ lay way yow xam ngeen ne ki bu doon yonent deug la way way dina défendre dina fajj giwam bi ba mu wër dina fexé way ba protéger ko ba andando wo bi di as'ad ibn zurara way yonent ba alayhi salatu wasalam ne lolu mom wala amliku ta momuma lahu manaluma ko lahu wala li nafsi ak sama bop minallahi ci yalla shay'an dara moy lalla lim dogal ne fi lay gaño heure bi lolou man manuma ci dara manit heure bi mu dogal ne ci lay guenne adina tamit lolou manuma ci dara lolou hadith bobu sanad bu sahih la gis nañ né imam ibn saq mom moy bu ñëkk bi ñëkkono wax bobu hadith bu wër la bo xamné imam ibn saq bu hasan la imam ibn saq dal dina koy bu wër la sax imam ibn saq dal dina koy solo nako non moy bi doon wax né dom ji sa bu mësonu dégg dom Ka'b ibn Malik sa bu mësonu dégg ak noddu aljuma dal di koy ñaanal bobu imam abu daud tam solo nako nako non imam al hakim ak al bayhaqi rahmatullah alayhim ta lolou hadith la bo xamantene ni bu wer la biñu la wax ni legi nak ci ak fatom bobu sanadam bu hasan la imam ibn majah dal dina koy solo ci kont ci tere bi ci sunan bi ci fiñi waxe ak tib moy ci walu am paj fofu mom dal dina ko fay solo mom imam ibn majah rahmatullah alayh mom nak asad ibn zurara رضي الله تعالى عنه وارضى كون موم نينانيو موغي ген ادنا تي امي بو نيك بي بي يونت بي عليه الصلاه والسلام غدا ييو مدينه المنوره على ساكن عبد الصلاه والسلام تي ات بو نيك مي موم تي لا ген ادنا تا تي ات موم تي لا اي خليفه يو مات يو باري تي كفار قريش ني نيوميت بس بوبو لا نيو ген ادنا comme al-aas ibn wa'il as-sahmi nekkon al-aas ibn wa'il as-sahmi mom gison nañu ko bu yag de bayu khalid ibn al-walid waye tamit ci la ci at mom muy at mu ñeuk mom après ci après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la tamit benen ci khalifa quraish kuffar quraish ni tamit genné adina muy al-walid ibn al-mughira bi al-walid al walid bi moy baye khalid ibn al walid al as moy bayu amr ibn al as radiyallahu ta'ala an amr wa ibnhi abdullah kon al as ci le genne adina ibn al walid nako nonu al walid ibn al mughira bi bayu khalid ibn al walid momit ci le genne adina waye ci la abu uhayha bi sa'id ibn al-aas al-umawi tamit ci le genne adina abu uhayha gison nañ ba julit ñinga xamna ñoo demone habasha bañu deggene mom ak al-aas ibn wa'il no ak al-walid ibn al-mughira dal dinañuy sujoot ndax bañ degge moy ci suratul najmi ñu ne comme que abu uhayha ak al-walid ibn al-mughira ñom ñoo dal li sujoot mom bu yabo rek ñu dal di delu ndax ñoñu ñoy khalifa quraish mom nak asad ibn zurara mom kon nonu la genné adina bi mu genné adina nak mom dafa amone ay dom yo xamné mom la bayyi lon ginnaw muy ay dom yu jigen yo xamantene ni kenn ki mu ngi tudon kapsha ak ñeneen ak ay sœurum ñom ñoñu mu daldi def testament denk leen yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne daldi après dal bu génné adina mom pour yonnentou bi alayhi salatu wassalam daldi leen di yor ta lolu ñew na ci hadith ke ne yonnentou bi alayhi salatu wassalam jëlon na takkay daldi leen solal kenn ci ñom ñoon di domam yoyu nga xamne mom lañ ko bayiloon ginaaw muy domam yu jigen yoyu mom asad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nonu la genné adina fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala aaliyal firdausi maskanahu wa maswa koku kon moy ku ñëk ji ni abu umama kon imam ibn saq rahimahullah mo ne kon mbolo mom di juroom ben ki ci ñëk mo doon abu umama as'ad ibn zurara legi keneen ki ci teggu mom mo ne keneen ki nga xamne mo teggu ci abu umama bobu moy awuf ibn al harith muné awf ibn al harith moy ki nga xamantene ni mom moy ki ci topone ci mbolo mom nga xamné ño ando ño gëmon yonentibi alayhi salatu wassalam ta bokon ci wa khazraj mom nak mo ngi tudon awf ibn al harith awf ibn al harith yaayam afra lu tudon mom awf mi mo nekkon mbok muad ak muawir ibn afra di jeune yu jambaare yele dinañ yo yele radiyallahu ta'ala anhuma ñom dinañ leen gis momo di awf ibn al harith dafa bokku nak ci sahaba yi nga xamne ñom seen tarjuma gudul bo deme ci ay al isabat ay siyaru a'la min nubala mom da naka liñ ci wax ñom borom téré yoy nga xamne di imam kenn ki imam al hafiz ibn hajar ki ci dess di imam az-zahabi rahmatullah alayhima liñu wax ci mom dal de wul bari lu neew la ndax daf ci am ci surtout ci ni ñuy gis ni ñu bari danaka ba sen bo deme di xol sen tarjuma matul sax ay ñen ñi ay ñaari li ñett li mom nak kon awfu bobu mom bokku na ci ñi nga xamantene ni fekk nañu badar ak ñaari rakam yoy di muaz ak muawwid ñom ñep di doomi al harith ibn rifaa ibn al harith ibn sawad bokon ci bani najjar fekkewon nañ ghazwatu badrin mom nak di awf ibn al harith radiyallahu ta'ala anhu mom la ki di wax ne amna hadith bo xamne dane fek ñu jël ko ci asim ibn umar ki moko netal imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala mune hadathani asim ibn umara ibn qatada mom liñ ko gis bari na muy serignum bobole di asim ibn umar ibn qatada al ansari radiyallahu ta'ala anhu mune mom neena lamal taqan nas yawm badrin qala awf ibn afra'a يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال حاسرا فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا مام إمام ابن إسحاق رحمه الله من وحدثني بغنيت لنما عاصم ابن عمر بسرينم دي عاصم di domi omar momu di domi qatada ta bokon ci walam sar rahmatullahi alayhim mune bi nga xamantene ni ci la kuffaru quraysh ni julit ni dajje yefer yi kero badar mune qala awf ibn afra awf mi radiyallahu anhu tamoy ki nga xamne mom la imam ibn saq ne moy nekkon deuxième ci mboro momu nekkon 6 ñi jëk dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam nangul ko lolu ci wa khazraj ci wa yathrib mune biñu dajé ñaari kurel yi yefer yi julit ñi awf ibn afra radiyallahu anhu dane ya rasul allah mune yow yonent bi alayhi salatu wassalam yow ndaw yalla li ma yudhiku ar-rabb min 'abdi ana lan moy kontan lo borom bi ci jamam lan moy tax borom bi kontan done ana lan moy retan lo man nga wax lolou tekke ko non ma yudhiku lan mo lay retan lo waye dune yalla day retan dedet moy ne lim ci djublu moy ana lan mo koy contane lo lan moy contane lo borom bi min abdihi ci jamam qala muneko an yarahu qad ghamasa yadahu fil qital hasiran muneko li nga xamne moy contane lo borom bi subhanahu wa ta'ala ci jamam de moy mu gis jamam bobu dal di dugal loxom dal di engager wu dukku ci xex bo xamne ngir yalla la hasiran ta solul ben solul ben mbubu kong solul ben protection duggu nonu di xex ngir yalla bimo digge yaronte bi alayhi salatu wasalam ne lol moy li contane lo yalla ci jamam neena fan nazaa awf dir'a ci la sayidina awf ibn al harith dal di dindé li nga xamantene moy mubu kong bim solon ngir protéger wu besu badar ci xex bi contre yefer yi mu dal di koy dindi summa taqaddama mu dal di duggu ci mbolo mi xex ak wa kuffar quraysh ni xex ak ñom hatta qutila shahidan ba ni nga xamantene non lañ ko fa raye mom sayidina awf ibn al harith kon nonu la genn adina fofele ci badr yi xexu badar fa la genn adina mom sayidina awf ibn al harith radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala aali al firdaws maskanahu wa mathwa keneen ki nga xamne ginaaw ñi imam ibn saq daldi tuddu mune kon ñaar ñooñu gis nañ ku ñeek bi moy abu umama as'ad ibn zurara mune wa awf ibn al harith ak awf ibn al harith mom lañ gis legi ibn rifa'a mune wa rafi' ibn malik ibn ajlan mune keneen ki nga xamne mo ci top moy rafi' ibn malik ibn ajlan ibn al ajlan ibn amr ibn amir mom mu ngi tudon mom moy rafi' ibn malik ibn al ajlan ibn amr ibn amir ibn zurayq al ansari az-zurqi mom fekkena al aqaba comme niñu ko gisse legui ni fekkena bay'atul aqaba bokku ci 6 ñooñu ñëk dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam te bi nga xamantene ci lañ dajé waat ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bu mujju bi ñoom wa lansar bañ fa ñëwaaté te yenen ñaar yi bu mujju ba mom mi bokkon na ci ñi nga xamne moy ñi nga xamne ci nuqaba uy ñoo nga xamne neeg bu ne ci wa lansar ñoy tan ci seen biir ko xamne moy seen responsable ki nga xamne mom moy njit la mom moy ki nga xamne moy responsable bi moy mengo seeni mbir ta moy len njite moy kan mom mi di rafi' ibn malik ibn al ajlan bokon na ci 12 ñoon yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ansar yi dal di koy tan mom nak amna ñu ne ku melni sa'd ibn abd al hamid ibn ja'far rahmatullah alayhi dane mom mom moy rafi' ibn malik bi moy ki ndeuk toup sax ci wa ansar ci wa khazraj moy ki ci ndeuk toup imam al bukhari rahimahullah mom dal dinay solo jele ci yonu yahya ibn sa'id an mu'ad ibn rifa'at ibn rafi' wa kana rifa' min ahli badr wa kana rafi' min ahli al aqaba وكان يقول لابنه ما يسرني اني شهدت بدرا بالعقبه موم دي سيدنا رافع بي رضي الله تعالى عنه موم فكيوول وون بدر بوكنا خمغا واخنا لغي كون ньо خام بورو كين لا واخ سانك نلا موم نينا موي سعد بن عبد الحميد نينا موم موي كي نك توب تا فكيوورنا داجي ييغا خامن موم لا يونس بن علي صلوات والسلام dajé won ak wa ansar fofu le ca makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman bimi wor di ut ñan ñokoy yir ñan ñokoy fat bam mana jotali message boromam ndax wa quraysh kat téré nañ ko mom nak dafa amone dom jo xamantene ni muy muaz ki wok num tuddu rifa'a di rifa'at ibn rafi' radiyallahu anhu di sahaba bo siw bobo le momit mom rifa'a sayna imam al-bukhari rahimahullah dafa solo ci sahih bi jele ci yonu yahya ibn sa'id mom mu jele ci mu'adh ibn rifa' mu'adh dom rifa'a ibn rafi' mune tarifa'a dafa nekkon ñi nga xamne dafa moy dom ji dafa bokkon ci ñi fekke won badar waye bayam mom fekke wul won badar ndax badar comme inshallah niñ koy gisé badar yaronte bi alayhi salatu wassalam newul won julit ni doglen ñu xexi ñu am ngeug di ab caravane nañ doon kari far mu muju soppal ko xex motax rifa'a mom dafa sekke won badar waye bayam di rafi' mi nga xamne moy ki imam ibn ishaq ne mom moy ñettel bi ci ki nga xamne di rafi' ibn malik ibn al-ajlan ibn amr ibn zurayq ibn zuraqi bi mom fekke wul won badar doon na wax muy wax dom ji nak nan ko mom di rifa'a mom fekke won badar nan ko ma yasurruni anni shayitu badran bil aqaba mune le fekke ma manki badar nekul metti wuma genn metti gi man lolou awuma ci problème ndax lan aqaba gi ma fekke won ma yasurruni anni shayitu badran moy ne le fait que ndax badar comme ni kab ibn malik radiyallahu anhu tamit don wax ca xex bu metti ba bam demulé ghazwatu fele di tabuk bam ñewé lool la wax ne man même bu dé né badar mo gina siw ci li ñuy tudd wayé le fait que fekke na aqaba bay'atul aqaba bobu la nga xamné ci lañ bobu mo tek bazi tax yonnati bi alayhi salatu wasalam ñew madinatul munawwara l'islam dal di am limu am ba badar man ci formé ñimu formé ba badar mana am ñu dal di gagner yéfer yi motax mo nan lolu mom nakari wuko le fait que fekke wul badar nax bil aqaba aqaba bi nga xamné mom la fekke mom rafi' lolu la doon wax dom ji rifa'a diko wone même bu dé fekk nga badar moy né lolu mako baña fekke aqaba lolu taxna danaka taxaw na place bo wala mu guin ko kawé ndax moy lan ñom niñu gissé moy li nga xamné mo jur badar même bu né badara guina siw moy aqaba yi fala yaronte bi alayhi salatu wasalam dajé ak ñom aqaba moy fofu ca mina fam dajé won ak ñom bërepp bobu wax ak ñom ñu d'accord ba tek plan pour mu ñew seen dëkk ba paré convaincre seen wa dëkk ba yaronte bi alayhi salatu wasalam ñew madinatul munawwara ala sakina afdal saata sa man fa am lim fa am formé fa deuk nguur gu mel nonu ba paré l'islam di yokku ba ñu mëna jamar lo kuffar quraish ñi dal di len duma koku kon loolu la doon wax dom ji mom sayyidina rafi'a mom nak sayyidina rafi'a amna ñu né tamit bokku na ci ñi nga xamantene ni do mo ñëk jang suratu yusuf fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ndax bimu gisee yonnati bi alayhi salatu wassalam lool imam ibn saakh moko wax ke ne bimu joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ñew mom madinatul munawwara bim ñibise yathrib bobu yonentima lay sar sam ñewugul moy bim dajé mom makka dafa ñew yonentima lay sar sam jangal ko fa ci sar yu wacc yu bari bim ñewé mu nekk ko xamantene ni mom mo doon fa ñëk jang suratu yusuf mom sayyidina rafi' bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wal ja'ala عالي الفردوس مسكنه ومأوى امام ابن اسحاق رحمه الله من غيناو كوكو من كون غيس نانيو اسعد بن زراره من نياريل بي عوف بن الحارث من نينتل بي دي رافع بن مالك بن العجلان من كي تي تيغو di ñentel bi mom imam ibn ishaq rahimahullah mun moy khutbatu ibn amir mun wa khutbatu ibn amir ibn hadida ibn amr ibn sawad ibn ghanm ibn ka'b ibn salimah al ansar ibn salimah al ansar al khazraji mom nak dakantalam kon nonono duram مودون خطبه ابن عامر ابن حديده ابن عمرو بن السواد ابن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وارضاه mom nak ga dakantala mo nekon aba yazid lañ ko don dak aba zaid bok lañ ko don dakantale fekkena aqaba yi moy ñett yoy yep ci ñene ñett la ñi ci jappale ñi ci konté walé bu ñëk bi nga xamné mom imam ibn saq rahimahullah neena mom ci mbolo mom la bokkon waye tamit fekkena ñi nga xamantene ni moy xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yep mom mi demone na ta tamit fekke won na badar fekke yenen xef yi nga xamne mo ñew ci ginnaw mom de sayyidina qutba bi qutba ibn amir ibn hadira mom nak rahimahullah moy comme nima la waxawon sank dafa bokku ci ñi nga xamantene ni danaka sen tarjuma mom bari wul bo deme danaka liñ fay fek du bari mais fekkena xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb mu ngi genn adina nak ci khilafa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda ta lolou imam ibn abi hatim moko jele ci bayam ne ci khilafa sayyidina umar ci la khutba bi genn adina waye ki ku melni ibn hibban rahimahullah dane badriyun mom fekkewon na badar mata fi khilafati uthman mom nak waxul na fi khilafa sayyidina umar ci le genne adina way ci khilafa sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda kenen ki nga xamantene ni mom la imam ibn ishaq رحمه الله تعالى دال دي سيتي ني بوكون ناتي مbolo mom mone mom imam ibn ishaq mone wa uqbah ibn amir ibn nabi ibn zaid ibn haram mone ak uqbah ibn amir mone moy uqbah ابن عامر لدومي عامر ابن نابي لدومي نابيكم لني واخي قاضي ماضي ابن نابي ابن زيد لدومي زيد زموي عامر ابن نابي نابي لدومي زيد ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الأنصاري السلمي موم سيدنا كون دي عقبه بن عامر بوكلا عقبه بن عامر الجهني دي مو عقبه بن عامر يو باري لا نيون مومي دي عقبه بن عامر موم تاميت دا فا بوكو تي نيغا خامتيني دانكا سين ترجمه اي نياري لين نيت لا غاي جيس تي ني ييتو لول كو ملني تي الاصابه بو فا ديمي mone mom fekkena al aqabatu al ula muy bi ni fekkena badar tamit fekkena uhud fekk uhud bobu mu ngi yoron ben morceau la takkon ci fi nga xamne moy lim defon ci bop bi moy protection bu ngay def ci bop bi ngir di bu ci gaz yi ak flèche yi dalé mana dal ci morceau bu verte la ci takkon fekkena tamit khanda ak khexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb and na ci ak mom radiyallahu ta'ala anhu way mu ngi genné adina mom fele ci yamama ci khex bo bele amon ci yaman fofu lu genné adina ginnaw dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la uqbah ibn amir ibn nabi mi genné adina fofu le ci yamama رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه كنين كيغا خامتيني موم لا امام ابن اسحاق دال دي تود تا موي كيغا خامني مولين مودجيل موي من وجابر بن عبد الله ابن رياب ولا ابن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الأنصاري السلمي بكون في سيس نيو غا خامتيني ني موي موم موي كو مدجوكي موي جابر ابن عبد الله ابن رياض رضي الله تعالى عنه وارضى بكون في بنو سلمة موم فكنا كون عقبي كوم ني نكو غيسه بو ني امام ابن اسحاق رحمه الله bokku na ci ñi nga xamantene mom lu cité moy ki mujju ni naka nonu imam ibn musa ibn uqba tamit solo nako momit jele ko ci imam ibn shihab naka nonu imam abul aswad jele nako ci urwat ibn zubair mom bokku na ci ñi nga xamantene ni nak fekke won na badar mom di jabir ibn abdullah ibn riyab bi bokku lak nak Jabir yi ñu xam Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram dedet ki Jabir ibn Abdullah ibn Riyab la mom fekke won na tamit Badar mom di Jabir bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom amna nak ay hadith yo xamantene ni yu jaar ci mom la di Jabir bi siwul nonu ci walu riwaya te siwul tamit nonu tamit mais radiyallahu anhu mais hadith ci ñew yeb ku mel imam al-hafiz neena yon yeb dañoo da'if waye ki mom dañuy ngir bañ ko jaawale nak amul bokku nak ki nga xamantene moy jabir ibn abdullah bu siw bi muy jabir bi nga xamne mom mo bari la nak li nga xamantene mom la solo wala nga xamne bokku ci al mukthiruna min riwayat al athar abu hurayrata yali ibn umar wa anas wal bahru kal khudri wa jabir wa zawjatu nabiy du jabir bobu ndax jabir yi ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam danaka amna ci 6 ño xamne jabir ibn abdullah wala jabir ibn abdullah yo xamne ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam 6 wala 5 yo xamne imam al hafid ibn hajar def na sen tarjuma waye je ngay gis ne mom mi sen tarjuma lu new la we kele mo ci gina siw di jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram momit bokon ci banu salima kon jabir bi moy ki nga xamne mom la imam ibn saq ne moy ki mudjon ci ñono mune wa jabir ibn abdullah ibn riyab ibn nu'man ibn sinan ibn ubayd ibn adi ابن غنم بن كعب بن سلمة السلمي ولا بوكون تي ньоญو nga xamne ñoy ñi jaayal ñi gëmon yonnati bi alayhi salatu wassalam te ñom ñi ñepp nak imam ibn saq neena ñom ñepp ci wa khazraj lañ bokkon wo hum wa ñom ñepp mu ne ci wa khazraj lañ bokkon رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لولو كون خمنا فا لا ني يم تاي موي 6 ньо ньо nga xamne mom la imam ibn saq wax ne ñom ñoy ñi nga xamne ño dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam teñ gisoon ko ci jotaay bi ñu wésu mu proposer len l'islam teñ bokkon ci wa khazraj mu ne len yene ñan mu ne ci wa khazraj ñu gëm ko imam ibn saq gis nañ version neena 6 lañ six ñooñu neena moy abu umama di as'ad ibn zurara ak awf ibn al-harith ak rafi ibn malik ibn al-ajlan ak qutbah ibn amir ibn hadida ak uqbah ibn amir ibn nabi ki leen mujjel mom lañu gis legi di jabir ibn abdullah ibn riyab ibn nu'man bokon ci banu salima radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum وعنا بهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم كي جتاي بي دي نيو نك ني غيس واخو امام موسى بن عقبه بيغا خامني موم لا جيل سي امام الزهري اك عروه بن الزبير نيوون 8 لا ني خول 8 ньоญو داخ ووتنا ньоك 7 ني دي نن غيس ني 8 مو اوب 6 ني امام ابن ساق واخ كيب كو خامني غيسو ني كو فوون تي ني بوكول تي ني ني غيس لغي ني ديف ترجمام بوديني باري وليت ñu gis len daldi jall insha Allah taala wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.